राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2059 15 जुलाई 2002 साय 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं भगवान का हूँ, शरीर भगवान का है, मन बुद्धि भगवान के, सब भगवान का, सबके मालिक भगवान है। ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है। मैं भगवान के साथ एक हूँ, क्योंकि भगवान का अंश होना है। दूसरी प्रगति भगवान की है, भगवान का अंश नहीं है। जीव सब अंश है भगवान का, सब भगवान के, ए भगवान के बेटा बेटी है सब, सब सब भगवान के, भगवान के सब भगवान के। अपना भगवान के साथ रहना और प्रकृति है इनको अलग मानना, ये बहुत बढ़िया है। साधकों के लिए मैं भगवान का अंश हूँ और संसार सब भगवान का है। ये भगवान का होते मेरा नहीं है। मेरे पास इतनी संसार की चीजें हैं, वो संसार की सेवा के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं है, केवल संसार की सेवा करने के लिए है। सब प्रगति भगवान की है, सेवा करने के लिए सामग्री है। आपके पास जो सामग्री है सबकी सब सेवा के लिए है, अपनी नहीं, ये भगवान की है। भगवान की सेवा लगा दो, संसार की सेवा लगा दो, ये बात। तो भगवान के पास, भगवान के साथ एकता हो जाए, हम है ये सेवा करने के लिए। हमारा स्वरूप भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं है। ये प्रकृति के साथ मानना है, ये वहम है, यही संसार है। हमारे साथ नहीं, भगवान के साथ, हम सब भगवान के साथ है। और ये सब शरीर सब संसार के साथ, ये शरीर संसार साथ, हम भगवान के साथ है। हम तो सब भगवान के साथ है, सब आप मान, हम भगवान के साथ है, भगवान के साथ। बहुत बढ़िया प्रक्रिया है ये, परमात्मा प्राप्त देगी, बहुत बड़ी प्रक्रिया, नई बात है, नई बात अनिल नहीं है। हम सब भगवान के हैं, हम मैं तो हूँ, सब भगवान के हैं। जो शरीर संसार का है, ये संसार भगवान का, ये जड़ विभाग और आप हो चेतन विभाग, एक जड़ भाग है एक चेतन भाग है। तो आपका चेतन भाग हो भगवान के हो, आपका जड़ भाग है संसार का है। ये अपरा प्रकृति है, भूमि रहा पहले, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि का ये शरीर में है, ये भगवान का है, आपका नहीं है। बहुत बढ़िया प्रक्रिया है। प्राप्त परमात्मा प्राप्त करने के लिए ये प्रक्रिया बहुत बढ़िया है। ये सब भगवान जीव सब भगवान के, हम सब भगवान के, छोटे बड़े अच्छे मंदे सब भगवान के। बेटा सपूत भी होता है, कपूत भी होता है, बेटा तो होता ही है, बेटा तो है ही, कपूत भी बेटा है, सपूत भी बेटा है तो भगवान के ही सब भगवान। ये भगवान में नहीं गए सपूत है, जो भगवान नहीं गए कपूत है, कपूत पूत में हो गया, पूत तो है, कपूत है पूत है तो पूत है भाई। हम सब भगवान के बेटा है, बेटा बेटी है सब बाबा, भगवान हमारे माने के। ये प्रक्रिया बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया चीज है। समझ में नहीं आता बोलो, कोई बात समझ में नहीं आए तो हम भगवान के हैं और संसार भगवान का है। संसार मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, भगवान का है, सब भगवान प्रभु का है, सब भगवान मालिक भगवान, ठीक आता नहीं। हम भगवान के हैं, आप चेतन चेतन हो जाओ, अलग जड़ जड़ अलग हो जाओ, फिर जड़ता नहीं रहेगी, फिर जड़ता रहेगी नहीं। ये दिन धार्य थे जगत, वे परा प्रकृति ने जगत को दान कर रखा है, परा प्रकृति छोड़ देकर धर रहे थे, जगत रह गई नहीं, भगवान ही रहेंगे, भगवान ही भगवान। क्या करते ही जड़ता मिट जाती है, जड़ता मिट जाती है प्रभु कृपा से। सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। आपने कोई समझ में नहीं बोलो, समझ में नहीं आ रही हो तो बोलो, समझ में आ रही जब ठीक है, भगवान के हम सब भगवान के। संसार से हम मुक्त है, भगवान के हैं, परम पिता परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। बात है सच्चे सिद्धांत की, वह बात पूछी ना, वह प्रकृति जड़ प्रकृति भगवान की है, चेतन प्रकृति भगवान की है, चेतन प्रकृति परा प्रकृति और जड़ प्रकृति अपरा प्रकृति भगवान की प्रकृति दोनों ही। अपना अहंकार पृथक है भगवान के, एकदम बड़ी सुंदर बात है, बड़ी बढ़िया बात है। हम भगवान के हैं, हमारी एकता भगवान के साथ है, शरीर की एकता संसार के साथ है, शरीर एकता संसार के साथ, हमारी एकता भगवान के साथ, हम भगवान के हैं। ये बात बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सब भगवान के हैं, जड़ चेतन सब भगवान के, जड़ में मैं कहा मैं, तो मेरा बो नलो वायु खंग मनोबुद्धि देव से अहंकार ही थी, मैं प्रगत करता अपरा ही हमें तो कन्या प्रगत विधि में परा जो नाम मैं कहा चर प्रगति मेरी है, जड़ से चर मेरी परा प्रगति भगवान मेरी है, अपरा प्रगति भगवान ही है, भगवान ही भगवान है। इधर वासुदेव सर्व, इस वासुदेव वासुदेव है सर्व, सब भगवान ही, भगवान ही है, भगवान। अनेक रूप में अनेक रूप रूप आया कल प्रभु विष्णु में प्रभु विष्णु में भगवत स्वरूप है सब भगवान रूप है अब कहिए प्रभु भगवत स्वरूप है भगवान के हमारे पास ये तो करीब 10-8 प्रश्न है नहीं ये तो कल फिर हो सकते ये तो रख लेंगे फिर कल फिर आ जाएंगे नहीं पहले पूछा तो कर दो आप जैसा ठीक समझ आप जैसी आज्ञा करें आप कहें वैसे करें मैं कहूंगा उत्तर देना अच्छा ठीक कामना ममता अहंता के त्याग का आपने बहुत ही सुगम उपाय आज सुबह बता दिया आबाद सच्ची है धारण कर लो कहते हैं कि आपने बताया अपरा प्रकृति मेरी नहीं है इतना सुनने मात्र से और इस पर ध्यान देने मात्र से हमारे बहुत लाभ हुआ हमारे को हल्कापन महसूस हुआ अब ये बात हमारे जीवन में कायम कैसे रहे भगवत कृपा से भगवत कृपा से रहेगी कृपा का भरोसा रखो पक्की कैसे हो कि अपरा प्रकृति मेरी है ही नहीं ये बात है ये सब होगी भगवान की कृपा से भगवान की कृपा से सब हो जाएगा एकदम बहुत अच्छे आप कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है इसलिए हमारे अंदर भी है इसलिए हमको प्राप्त है ये बात सर्वथा सत्य मालूम होती है मानते भी हैं परंतु हम अपने आचरणों की तरफ देखते हैं तो मन में थोड़ी खिन्नता हो जाती है नहीं आचरण देखो आचरणों में देखो ही मत आचरण ठीक हो जाएगा आचरणों की तरफ सुधार करो तो आचरण ठीक नहीं होगा आचरणों में देखो ही नहीं भगवान पर देखो तो आचरण शुद्ध हो जाएगा आचरण शुद्ध करने के लिए ये उपाय बढ़िया है कि आचरण तक देखे ही नहीं भगवान तक भी देखे सब शुद्ध हो जाएगा सब शुद्ध हो जाएगा आचरणों को शुद्ध करने से शुद्ध नहीं होते जल्दी आप भगवान के हो जाओ भगवान को ही देखो शुद्ध हो जाएगा सब हो जाएगा भगवान की कृपा सब जाएगा सब साधनों का सार पुस्तक में प्रश्न संख्या 45 में लिखा है कि भगवान के नाम का जप कीर्तन प्रार्थना ये अभ्यास है फिर भी ये अभ्यास से तेज है तो ये अभ्यास है वो कब जड़ता रहा है अभ्यास तेजी में आपका ध्येय परमात्मा है आप जब ध्यान करते हैं उसका ध्येय परमात्मा है इस बात से तो न हो गया ध्येय परमात्मा पूछते हैं कि प्रार्थना और पुकार में कोई फर्क है क्या प्रार्थना प्रार्थना पुकार बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है अपना जोर लगाना पड़ेगा भगवान की कृपा से हो जाएगा शुभ भगवान की कृपा से पूछते हैं कि प्रार्थना में और पुकार में कोई अंतर है कि प्रार्थना तो कहना है पुकार है रो करके पुकार कहना क्या है हे नाथ कहते तू पड़े रो पड़े रुक लो पुकार है भीतर ही पुकार है सब ठीक हो जाएगा प्रार्थना करना है वो प्रार्थना है और उसका मतलब है रोना कुछ दिन पहले आपने ये कहा था कि अगर घर के लोग अपना कहना नहीं मानते और सत्संग में नहीं आते तो हमारा बड़ा अच्छा करते हैं हमारा उनसे मोह टूट गया कृपा है बड़ी कृपा बड़ी कृपा करते हैं तो हम उन पर उनको इधर बुला करके और कोशिश उसकी करें कि वो बुलाने की कोशिश छोड़ ही दें नहीं कोशिश मानता दिखे तो करो मानता ना दिखे तो कोई जरूरत नहीं बैंक में मान लेगा तो करो प्रार्थना या फिर भगवान से चुपचाप प्रार्थना करें बहुत बढ़िया है उनको सत्संग में लगावे पूछते हैं हमारे जीवन में बुराई कब आती है? बुराई में कब आती? संसार को सामान आती है। संसार को सत्ता मानने से बुराई आती है। भगवान सच्चा है, बुराई आई नहीं। पूछते हैं असली सेवा क्या है? असली सेवा बुराई रहित होना, अपने बुराई कोई तरह की नहीं हो, ना बुरा कोई है, ना कोई बुरा बन जाए ये इच्छा है, ना बुरा करना है, ये तीन बात करो सब ठीक हो जाएगा, बुराई मिट जाएगी। कहते हैं कि सब लोगों के बीच में यहाँ पर तो भजन होता है और एकांत में चले जाते हैं तो भजन में मन नहीं लगता, कोई आप ही करो, कोई ऐसा उपाय? क्यों भगवान में मन लगे क्यों करो? आपका जो भगवान में मन लगे क्यों करो? कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है कि एकांत में भगवान में मन लगे? है उपाय, भगवान में चले अच्छे हो, अपने को अच्छा लगेगा, रुपया अच्छा लगेगा, एकांत में अच्छा लगेगा, मैंने भाव अच्छा लगेगा, एकांत में अच्छा लगता, एकांत में रुपया खराब है। फेम हो जाएगा ना एकांत में, फिर मन एकांत भी करेगा। आप कहते हैं कि साधक शरीर नहीं होता, पर साधन तो शरीर से ही करता है। शरीर से नहीं है, भीतर की नियत बिना साधन नहीं होगा, शरीर से नहीं होगा, भीतर की नियत होती है तब शरीर होता है। आपकी नियत के कारण से शरीर चलता है परमात्मा में, आपकी नियत नहीं तो नहीं लगेगा, तो नियत मुख कोई शरीर मुख नहीं हुआ। कहते हैं संतों का संग भी तो शरीर से ही होता है, संतों को देखकर उनका शरीर से नहीं होता संग, शरीर से देखते हैं, भीतर से भाव के अनुसार आप होते हैं तब संग होता है। संतों का संग होते यू भी फायदा, शरीर से भी फायदा है, असली फायदा है भाव से। संतों का संग करने से भगवान का पता चलता है, नहीं तो पता नहीं चलता। और संतों का संग शरीर से ही आके करते हैं, शरीर से नहीं होता है, संतों का संग होता है वो भीतर से होता है, संतों का संग भीतर से होता है अपने अपना अपना। भगवान की कृपा है सब गली को, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रवैष्णवे, अनेक रूप रूपाय चंद्र की जय, भोर मुकुट वंशी वाले की जय।